Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 6. Рудольф Дызель не быў рамантыкам. Больш за тое, у яго характары і свядомасці пераважала матэматыка, аднак душа поўнілася паэзіяй, асабліва ў часы пошукаў і роздумаў, і тады ён ці дэкламаваў на памяць улюбёныя вершы, калі быў на шпацыры, ці зачыняўся ў кабінеце з томікам паэзіі, ці, як і цяпер, садзіўся за раяль ды падоўгу іграў санаты Бетховена. Яго бадзёра продумную месяцовую пад нумарам 14 ці крынічна бурлівую буру нумар 17. Штось блізкае было ў іх механіку і кампазітару. Бетховен смела супрацьпастаўляў крайнія музычныя рэгістры, ствараючы адметны стыль, адрозны ад пашыранай паўсюдна карункавай манеры клавесіністаў. Спалучаць у адным цыліндры сілу агню і механікі вымагаўся і Рудольф Дызель. Хацеў пераўтварыць у рэальную цяглавую сімфонію ідэальную сілу тэрмадынамікі. Кніга Карно «Развагі пра рухаючую сілу агню і пра машыны, прыгодныя для развіцця гэтай сілы», напісаная і апублікаваная 100 гадоў назад, была яго настольнай і чыталася з не меншай асалодай і душэўным уздымам, чым томікі вершаў Байрона ці сучасніка Маларме. Карно першым пачаў крытыку паравога рухавіка – і загаварыў аб прымяненні сціснутага паветра для цеплавога рухавіка, а таксама аб метадзе прамога ўпырсквання паліва ў напампаваны цыліндр. Крытыкаваць і гаварыць, безумоўна, можна, але вось як усё тое ажыццявіць у метале і ў рэчаіснасці, а не на паперы і ў думках. Па ўсім свеце, на заводах, цягніках, караблях працуюць паравыя машыны, каэфіцыент карыснага дзеяння якіх 5%, а ў механічную работу пераходзіць толькі 4% ад усёй патрачанай энергіі, бо працэнт яшчэ траціцца на трэнне механізмаў, амаль усё вылятае ў трубу. Тым не менш іх паравікі не могуць выціснуць слабейшыя і даражэйшыя рухавікі на свяцільнай газе ці бензіне, а Дызель трызніў пераўзысці апрабаваныя рухавікі Ота. Тыя ўсмоктвалі ў цыліндры загадзя падрыхтаваную рабочую сумесь, якая адразу ж загаралася, узрывалася. Ён жа праектаваў іншыя цыклы. Поршань усмоктвае ў цыліндр паветра, а не рабочую сумесь, сціскае яго, затым упырсквається паліва і самаўзгараецца. Пераход ад ідэі да практыкі, праўда, ледзь не каштаваў яму і здароўя, і сямейнага дабрабыту. Ён быў рэспектабельным дырэктарам парыжскага завода халадзільных машын. Колішні настаўнік прафесар Лінде запрасіў на працу ў Берлін, і Дызель стаў членам праўлення завода з закладам у 30 тысячаў марак. Ці мог ён аб такім некалі і марыць, калі галодным 13-гадовым хлапчуком з'язджаў-уцякаў захопленага вайной роднага Парыжа ў родны бацькам Берлін. А цяпер у яго шыкоўная кватэра на Курфюрстэндам і ніводнай матэрыяльнай праблемы. Аднак Дызель вытрымаў так толькі 3 гады і пакінуў працу, і зноў не меў супакаення, трызнячы пра сваю лабараторыю і вопыты з ідэальным рухавіком. Да таго часу ён, ужо аўтар выдадзенай у Берліне кнігі, Тэорыя і канструкцыя рацыянальнага цеплавога рухавіка, прызванага замяніць паравую машыну і іншыя існуючыя ў гэты час рухавікі, а таксама патэнта пад нумарам 67207 на свой рухавік. У невытлумачальным эмацыйным запале дызель разаслаў на дзясяткі нямецкіх заводаў лісты з прапановай пабудаваць рухавік новага тыпу і прыклаў да іх сваю брашуру. Праходзілі месяцы, аднак назад не вярнулася ніводнага ухвальнага водгуку. Тады ў яго і пачаліся невытлумачальныя галаўныя болі, вострыя, маланкавыя. Дактары не маглі іх дыягназаваць, а выпісаныя рэцэпты не прыносілі паратунку. Калі не дапамагалі ні Бетховен, ні Вагнер, ён зачыняўся ў кабінеце і падоўгу курыў цыгары. І незаўважна зноў забываўся, абкладваўся паперамі, штось да стомы пісаў і крэсліў, крэсліў і пісаў. Праз знаёмых прафесараў удалося нарэшце ўлагодзіць і пераканаць дырэкцыю аўгсбургскага завода, які ўзяўся за пабудову новага рухавіка, праўда, атрымаўшы на яго ад дызеля аўтарскія правы. Але інжынер і тым быў узрадаваны, ён амаль суткамі знаходзіўся ў асобнай заводскай майстэрні, прачынаўся рана і да ночы карпеў над чарцяжамі і канструкцыямі. Асноўнай задачай заставалася стварэнне ў цыліндры высокага ціску. У якасці паліва быў апрабаваны вугальны пыл, пасля чаго вырашылі выкарыстоўваць газу. І вось у ліпені 1893 года пасля хрысціна ў дачкі дызеля Луізы адбыўся запуск першага рухавіка. Аднак на 80 атмасферах не вытрымаў індыкатар. Нейкі болт прашыпеў над вухам канструктара і куляй уеўся ў сценку. Рухавік не завёўся. Ідэал не супаў з практыкай, дызель быў амаль у адчаі. «Вось яшчэ б трошкі ніжэй і мог бы вам прабіць галаву!» Механік выдрапаў болт і падкінуў яго на далоні. Дызель уважліва агледзеў разарваную напалам жалезку і згадаў пра свайго парыскага знаёмага Мацкевіча з ягонымі заклёпкамі. Вежа ж ужо ўзведзена, Ханым з братам вярнуліся да бацькі ў Баку, падумаў дызель. А ці не запрасіць яго да сябе? Так Адам Мацкевіч патрапіў у Аўгсбург, пасля чаго машынабудаўнічы канцэрн «Браты Карэлі» набыў патэнт на рухавік і стварыў французскае таварыства «Дызель». І ў гэты час, калі яго старшыня сядзеў за раялем і разбудзіўшы ўсю кватэру даігрываў буру Бетховена, Адам рыхтаваўся да запуску трэцяга ўзору рухавіка дызеля, як любоўна паспеў яго назваць. Неўзабаве ў майстэрню, ухапіўшы замест ранішняй кавы цыгару, прыйшоў і галоўны канструктар. Выгляд рухавіка наноў узбудзіў яго, вычышчаны з кулачковым валам ужо зверху, з вялікім колам-махавіком, з паветранай помпай для ўпырсквання паліва. Яе помпу ўгаварыў усталяваць Адам, які цяпер у замасленым камбінезоне засяроджана праводзіў апошнюю праверку патрубкаў вадзянога ахалоджвання. І на бадзёрае прывітанне толькі неяк грозна хітнуў галавой. «Што ж, з Богам!» – прашаптаў дызель. Два механікі падвялі прывад, рухавік ускалынуўся, напяўшы штатывы, штось у ім зласнавата завуркатала, у твар вухнула сырым выхлапам, пасля поршань захадзіў самастойна. І майстэрню накрыў барабанны грукат, які не маглі прыглушыць радасныя крыкі прысутных. І малодшы Карэль, уладальнік завода, і Мацкевіч, і два рабочыя механікі кінуліся абдымаць дызеля, ледзь не ўзняўшы яго на рукі, але той дзікавата адпіхваўся і крычаў: «Прыборы, прыборы, сачыце!» Выпрабаванні прайшлі паспяхова. Рухавік прапрацаваў самастойна 30 хвілінаў з неверагодным на той час паказчыкам 32% карыснага дзеяння. Самы лепшы паравы даваў толькі 16, а газавы ота 24. «Гэта, хэр інжынер, перамога!» — павіншаваў Рудольфа Адам. «Не, дружа, гэта толькі пачатак», — уздыхнуў канструктар. Але і пачатку было дастаткова, каб пра яго напісалі цэнтральныя газеты Францыі, Англіі, Нямеччыны, Бельгіі, ЗША. Дызелю сотнямі пачалі дасылаць запрашэнні на канферэнцыі ды бізнес-сустрэчы, і ён выправіўся ў сваё рэкламнае турне па Еўропе. За першы, 1895, год рэалізацыі патэнта на новы рухавік, таварыства «Дызель» атрымала каля 3 мільёнаў золатам.